ที่เอาเทลมาทัศน์มาจีกเวนลงนานวันเวลาเอาลิงเอร์จะด้วยหาเอ็นน้องอารอดจะด้วยบ้าเนื้อสีแดงอาบวาด้วยหาลามิมปงเนียลูบาไอ้แม่มีแต่ภาษีมาเนเนงาชิชิเนมาดิเจงาจิเลจาเดมานิเบโลนิเลตีเจนานาเจมูญาตูดอมลางาตวีจองมีดาดิเจงเนตเดเลจาเดมาเยโลยิงคงเดตีเอลาโอ้ยมโหตรงงายเฉดด้วยนินนีตีลามาเนเนงาลาวลวนิมลาดามามโหจาติยอกซีมาอนีดาจาโลคุเฉิงมาเนงาฉิตุมีบลาJing up chili jazz ma nimbelo ni me ti jena na chin mu ya tu do mla na twi chang ni da ti chain in the chili jazz ma yellow jin kon de ti ela boy am hold on na ye chitri nin de ni ti la ma จะมุ่งหน้าตัวตามล่างาตรีจังนี้ได้